خوشا خون خوردن از پیمانه دل، پریشان گشتن از افسانه خوشا نور خدا دیدن به مستی درون خانه وی درون خانه ویرانه جان یا خوشا سوزان از بیم جدایی

از دست خدا Thank you.